सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया, लग रहा है मुझे सब नया नया। ओ जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है, तूने मुझे क्या कर दिया। जैसा